أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا بسورة الأنعام د یو سلو یو شپیتم آیات څخه ما را شروع کړ د سورت تر پای پورې چې یو سلو پنځه شپیتم آیات یې نو ختم شو. د دې لومړنی آیات کریمه رابط له ما قبل سره چې قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم د دغه رابط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې الله عز وجل د جن کې چې اختلاف کوي سر ٹکرے ٹکرے کیے تو حقوق مذمت اللہ عز و جل بیان کی چدا بت کار دی ادھر کی ویل یوسلو سم کے ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء ولغ کسان چوغو سر چکلا چکلا ٹوٹا ٹوٹا کڑی دی جند دی او دی جی شیعا ڈلی ڈلی جی ارا ڈالا بے خپل جان تھا امیر لری دا اغسر و بے بیعات کیا لست منهم فی شیء ته د هغو څخه په هیڅ شي کې لا نه یې ولې ته چې یې اختلاف په دین کې نه جوړې ته خلک را متحد کوې سره را یو کوې په ځان پسې مشله یې او دا چې یو په بل ځان په ځان باندې نه ګډوي جلا جلا پالټي پالټي چې دغه کسان چې ول ته د هغو څخه په هیڅ شي نه کوې څه معنی یعنې ستا څخه د دوی په باره کې چې دین ولې نه قبلوي ام ستا څخه سوال نه کېږي یا عذاب ته ورلره ورکوې دا د عذاب اختیار یې هم نه لري د دوی امر و الله ته مفوض دی هدایت کوي یا هدایت وکړي چې عذاب ورکوه عذاب ورلره ورکړي نو د دوی امر چې د الله تر اختیار لاندې سو ول بیا په ورځ د قیامت به ودي ته هر یو ته د خپل خپل فعل اخبار الله وکړي چې تا دغه کړي دغه دې کړي په دغه د دوزخ مستحق یې نو په دین کې تفرق کول جلا جلا کېدل دغه الله عز وجل مزمت کړي و دغه بدی بیان کړي چې دا بد کار دی په دې اوس کې چې دی دلته نو د حق جن فعین الله عز وجل ورته ورکوي چې جن حق چې دی هغه دغه چې دا زیه وسترته وایم په دغه کې چې ابتراق نشته بس په دغه سره ټول سي قرار کړی له جلاوالي مکوې. قل الله وي ته دسې ورته وایه اننی بشک زه چې یم هدا لارښوونه کړې ده نیو ماته ربی زما رب ما ته لاره ښودلې وکمې خواته الی صراط مستقیم الا صراط و اغلاب مستقيم من سدالار ده چاغه دغه د اسلام لار ده الله ز و دغه تشولم تستاتل اسم ز بسره جوکل بس دغه لار ده و دنه ده مساله را شول ده دغه دین حق بولینو ز هدایت کړم رب خپل رب الا صراط و د سدالار ته مستقيم من سداد اس عوج و کروالی بکشی کی نست دینن قیمن دا دینن قیمن دا صراط مستقیم څخه چدی دا غت څخه دی بدل دی نو الی صراط مستقیم صراط خو اسم مجرور دی په الی سره دی د محل د لارې ځنی بدل دی په محل کې خو نو صراط چدی الی سره کې بره منصوب دی هدانی ربی صراط مستقیم اوس الی جرور کړی دی نو دا غ محلی عرب خو چدی نصب دی جنه نه مدي بدل دی په محل کې منصوب دی و ام دینن و جن چې چش کړی یم هدایت کړی دا غ صراط مستقیم پر ځای دا جن چې جم سی یسو چې هدایت کوي خو اصلي خو هغه مقصود په حکم سره هغه بدل یو نو الله تعالی زه هدایت کړم و جن تنو قیمن د به صفت د جن د پار دي د جن قیمن چې هغه ستاس ده جن دي دا څوک دی د جې څخه چې بیا دی وس عاف بیان دا وی و ملت ابراهیم چې څوک نه پیژني هغه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ملت دی چې د وحدانیت ملت دی د ټولو نبیانو دغه چې شو مسلک دغه بس د ملت ابراهیم دی ابراهیم بیا سره کم حنیفا په داسې حال کې چې دی بیا کجی کوونکی و کژېدونکی و د چا څخه د باطل څخه چې 50 واره دې پر باطل ورکش کړی چې اورته دې اچولی ده د باطل ځان کژاوه د حق خوا یې ټینګول حق یې نه ایله کاوه نو اوس به د آیات په ترجمه پوهېدلی یاست اول یې وویل چې زه هدایت کړی یم خپل رب صراط مستقیم ته و هم دینن و دین ته د هغه څه بدل کړی شو و داسې دین ته چې سدت جن دی د صراط مستقیم څخه مې داسې دا جن مرا دی و دغه ته هدایت کړی او دا بیا څوک دي کې نه پېژني چې بیا یې راچو ملت ابراهیم دا ملت و جن د ابراهیم علیه السلام چې دی پر کوم ملت و هغه کله یهودي و نصرانی و مشرک خو هیڅ لانو په دې دروسو کې یو لانو ملت ابراهیم ته حنیفا چې هغه حنیف وما كان وامنو تاكيدا ورتوي شي من المشركين غد مشركان وسخ بيخين دو ش نو د ابراهيم عليه الصلاه والسلام ملت خو كل خلق من يتشم ملت خو هم دا اغه ملت دي نو تسنور نخري فك شي كيه شيعي شيعي بنات تولي تولي فرقه فرقه كيه بس دا حق دين دي ودا فسر راسينو قلت ورتو وداشي چورتا ان صلاتي بشك المنز ما چدي دغه چې چورته باره و د ازمال منز و نسوک زما ټول عبادت نسوک ار هغه عمل ته ویل کیږي چې په هغه سره سړی و الله پاک ته ځان نږدې کوي بارکه جنو قربانی کوله د مثال په تور یا چې اخترای کاونه یا په حج کې چلته شکریا الله یا ته نسوک ویل سوي دي نسوک ار هغه عمل چې سړی په هغه سره تقرب کوي نږدې بیت نږدې والو طلبې د الله پاک او حضور ته چې ما و الله ته نږدې کی بارنو کلمنس کې کروجه کې یک خیرات کې یک بسال الله یک خیرات یک غوی الله لیک وش الله لیک بارنو نسوک ټول ته ویل سو اگر چې ډیر استعمال چې کیږي هغه په افعال کې د حج کول کیږي خو افعال د حج کو چې دي خو سړی الله ته ځان پنځ کی دلته مراد مطلق عبادت نه مراد سوال د لمون سه جلا ذکر کی هغه د اهتمام د شان د پاره کنه د لمون په نوسه کې داخلي دي ته د صورت وای چې ان به شک صلات از ما خدا لمون چې زکوه و نوسه کې د از ما څه چې عبادت چې الله ته ځان پنځ کی کوم د خو په اختیار کې د دوی اختیاری شي یعنی یاد و محیای دا تکوینی امر دی چې الله ما ترافی شي دا څوک ده د از ما ژوند و مماتی او زما مرگ کمی ژوند دی کمی مرگ دی دا دوار تکوینی دی نزما ژوند زما پا اختیار که دی چی منو اختیار او چلا برای میزان پا داغ تاریخ که ژوندی که چی یار اغا نور زمانه سیه نوراس پا داغ که زن ژوندی که پا دی که دی چه اختیار اره لری نو محیا دا د ژوند ام دا در اختیار لور دی تکوین دی اللہ کهی مماتی ام دا غر کم دی دا در اختیار لور دی اللہ پرا تاریخ ورته پیشی زما دواره دا غر کاره که دا تکوین دا قسم سخه دی یا آغا اول دو کاره که دا اختیار دا قسم سخه و دا تشریع دا قسم سخه زما گر دا کار چی دی لله رب العالمین لله خاص و الله لردی رب العالمین چه رب دا چا دی دا طول مخلوقات دی نو گوره پا دا این نسولاتی و رسوکی و محیای و مماتی کی مانا زما دا طول شان چه گرده دا اللہ دا پارس و که دا تکوین دا لاری دی که دا اختیاری اشیان و دا لاری سخجی دا تشریع دا لاری څخه دي بس دا څنګه شو لار دي څه پرخ نو څه پکشي بس دا لار ده راځي چې ګرد خپل کارو راځي دغه الله د پاره کو ټول کردار او اقوال او افعال مو د پاره سي دا څه پرخ ختم دا هغه فرقه فرقه دا کی ختم نو که څوک حق دین غواړي احقاق دغه دي ذکر الله پاک ور لره وکي نه غره به تم سي سپیاس شي مخ کی څه بکي کی مزمت ته پرخ ویل سوې او چې کوم دین پر ته پرخ بنا یا غسي نه دي دلته هغه دین حق چې اتحاد خلګ راولي هغه ورته ذکر کی پاره پاره کی به دوی نمونه ذکر کړي کده تکوین د لارې مشته کوم شیان پیښیږي امي الله ته منسوبه کده تشریع د لارې کوم اعمال کو کوم عبادت کو دام ټول الله ته چې کو نسبت او الله پاک ته سپارو د الله د پاره کو دا دغه سي جن دینو وام لا شریک شریک نس له دغه الله عز وجل الله شریک نه لري چې شریک ورته پیدا کوي په شریکانو کې چې خپل شریک ته لاس ورلس باره خو نو څو نه دی په زورو دي تمام نه لري هر چاته چې هر شي خوند ورکړي هغه د الله تعالی سره شریک وي و چاته مر خوند ورکړي دی هغه شریک کړي دی و چاته بد خوند ورکړي دی هغه شریک کړي دی چاته غټ قبر خوند ورکړي دی هغه ور سره شریک کړي دی چا ولي چا فکر چا ملائکه چا پیرانه دا شریک الله ته ګسره ستنه دا دغه سلار چې ګرد شریکان دي ختم کړ په خپل پرې وزات سره راټول شولونه وبذلك امرت او بذلك پدغه جن سره چې الله پاک لري شریک نشته او دا دغه سګینی قیم دی ملت ابراهیمی دی پدغه سره امرت او امر کړ سوای ما ته امر ده دغه سوې دی دا یو ذکر کې ده د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله عز وجل رسول دی د الله پدغه جن مکلف کړی چې بل نه الله کې سزا هم پکې نو ته څوک خبر پوسوی نو مش خدا امت ته نبی علی السلام چی مش پروت بکید د تو نه چی چی نسبت ولا کسر اخست کی چاغه ته الله په دین امر کړی چې دا بکیه نو ته خو چې د رسول سما سوای او عام سره ته ته خو د شک او تلی دا امر دی چې دا بکیه چې دا هیڅ خبره پوی چې نه هغه نور خلق امر چاغه نو د خلق به خت تاکید د نور ته وجود چې رسول نه لکی به دا جن دا امر ورته کړی دی نو امر چې چاته کوي امر خو د فرض د وجوب دی پر رسول دا جن واجب دی چې خامخا بکی نو د دې به کوم ملنګ دي چې د جنه څخه آزادي شوې ما چې موږ را بخښلې نه بخښه الله پاک عبادت ګرځ غواړي ګرځ شرایط دی اسلام چې د ارکان اسلام چې غواړي د ارچا چې غواړي او انا اوز اول المسلمین اول د من قاجنو يم کم کسان چې ولا عز وجل ته انقياد کې انقياد دا غري له کما اثر فيه ولا وشتر مهر راکاش کې داسي د دا غاړه د اشان کې خبر خو او سره دي ور سره روان سي بالا من قد دا غدي تابع دار چې پر عرفه کې شي د غاړه نه کشي چې یاز پر ته خو باندې نظم نو کم کسان چې د الله تعالی عبادت کوي د الله طاعت کوي د الله جن منی دا جی او ګردو کې د خپل غاړه د الله جن ته دا غسي شه د سر روان چې جن سوای زنه ځني اور پیغمبر په دغه خلکو کې در ټول لمړنې ززم بدلاره په دغه لار کې د انقیاد پیغمبر در ټول لمړنه زیمه زه غواړم چې اول من قاصد زم چې اول تابع دار زم تر ما بل اول نه پکشي کې نو بل چاته خو بیا د به خې په کار ده چې هغه په انقیاد کې کوشش کوي و انا زه اول لمړنه يم المسلمین مسلمانانو معنا ده دغه تابع دارانو چې د الله د جن تابع دار کې زه په دې ټول کې ځان لمړنه راولم تر ټول د مخلص زه پورته کوم تابع دار زم نو تاسو ګرد ما ته امر ام سوي تستم سوي زه کوشش کوم چې ځان په لمړنۍ کې راولم و په توغه نو ولا صد و مدریم ولا سم ولا زرم اج درجه خو حاصله ک په عاشانو په ګناکارانه کې ولې ځان راولې چې سرکه شکایو تر دغه ځای پورې د دغه جن هغه حقیقت هغه دا بیان شو چې دا جن د دغه شیانو نوم دی دا پسې چې وس قل اغیر الله ابغي د جربت په دما قبل سره دا دی چې مخکې چې دا کوم جن وس دا بیان شو دا حقیقت دا چې ښکارا شو بره د مشرکان و نبی علی السلام تر اټور شو بره نو لکه اتحاد چې تا پر جن د زواره و د ازما جن و منی بره بده فرقې فرقې سره ورکې کړد به سره یو خراسې دې زګر د زمر جن و منی دلته بره چې کیږي اتحاد راځي دا کفار و نبی علی السلام ته دعوت لره ورکې په سوره عنکبوت کې په 12 آیات کې الله دې ذکر کړی چې دا دې خبره نقل کړې ده وای وقال الذين كفروا وی ویل هغه کسانو چې کافرانسی ویل الذين امنوا واغه کسانو ته چې ایمان لري وړو ول اتبعوا سبيلنا راسي تیسه متابعت او کیسه مرده لري دا نو څه خبره ده واسه مخالفت مکو دای بي بي فرقې دره اوس خو راسي تیسه ګرد به تبع عبادت او کوم شپر لا راسي دا سره جام کتره تا وای چې برابر ده بت سجده خو ګناه لري په آیات کې سره دي ول نحمل خطاياكم بابا چې کوم ګناه یې پر ما را غورځوا لکه دلی خلق نه خلق دینی کسان چې پیرانی مورید درې لاس پلاس کې ورکی بارا وای بس خپلانی وظیفه در کوم دسته قبول ده وکی بارانو چې کوم ګناه وی دی کول لنګر ته راغورځه څوک لنګر وریاد کی څوک زنجیر وریاد کی زنجیر ته راغورځه دی بارانو زمر زنجیر ته راغورځه ګناه وی چې هرڅه کول په غوې سخاله مبد آیات مواوری دی کدا چې سور چان کبوت ول سم نمبر آیات آیات تستی وقال الذين كفروا اگر کسان شکای پرانو چاته ویل للذین آمنوا ومؤمنان کی ویل بر اتبعوا سبیل الناس مجد لار متابعت کی شرک دی کتوا گنال رو ول نحم خطاياكم مش بس تا خطای بر کو گنا پر مار غرزه بس برای بیا تز نخلاصم دایو پس وقت الزمر کی چی بیادی سلور شپتم آیا کی دس سویل قل اغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون التي النبي عليه السلام تدعوات الكور سوي شراس داز مجد بتان عبادات وك الا ودت ويتور توات وتاد الا سما سوا دبل چا عبادتك من افوهان ودبل چا كره عبادت ورن دقل يا ايها الكافرون سرتم فدارس مساله كي نازل سوي دي چدي ورتراله بار يوسو مرتز مجد دا بتان عبادت وك ابي ابي ايو كان مش استاد خداي عبادت وك ابار بسر يوسو دا اختلاف بوركسي اتحاد الاديان براس الا قل يا ايها الكافرون نازل کی دغه خبر چې تاسو وسار یی چې دیده دغه دین حق چې دا اوس ما بیان کیدره دا اوس پور دغه په مقابله کې خپل دعوت ورلار ورکی الا وې د دیده دعوت جواب دا څو ورلار ورکه فدغه کې اوس دغه د دیده دعوت جواب قل تو اے محمد ورته غیر الله ایا غیر الله ما سوا د الاسخه ابغی ز طلب کما ربن بل رب وس په خدای پاک زما غاړه نه وځي زړه مې نه پزړي ځان ته بل رب سپیدا کوم دوغه نه قدر بیا کلی خبرې راته کوي قلت ورته وای چې غیر الله ایا ما سوا د الله څخه ابي غزه طلب کوم ربن بل رب دا خو بخې د نه پوي خبر ده دا څنګه دعوت سم تر کوي وو په داس حال کې چې هو دغه الله رب كل شيء رب و رب دي خاوند دي كل شيء د هر شي نو په دا د شی اطلاق خو چې دی کته سپویږي د الله سما سوا چې دی حتی پر الله پر ټول شیانو باندې د شی اطلاق کول کیږي کنه کول کیږي شی خو معنا یو موجود شی یا چې ما زه تعبیر ځنی کول کیږي نو الله د دې ټول شیانو مالک دی کنه دی د کائنات چپل الله عز وجل څخه دا نور شیان چې دیګه د خو ته الله مملوک دی مملوک د سړي سره شریک دی لایسي مملوک دا معنا زه زم په بازار کې یو مرې ایرانی سم مرې چې مرا واستي د کور خدمت وکم د زما د کور په شیان کې زما سره شراکت لري په یو شی د شیان کې یو څوک یات چې په تاغ کې د شرکی په قتل چوپړ د پاره دی به خدمت کوي دلته د سیول چې رب د عرش دی نو چې رب د عرش خدا به تم یو شی دی خدای دې مرب دی کنه دی ته به دې څنګه په خدای او شریک یې چې برابر عبادت ود تم کوم خدای کې ام کوم خدا عقل نه مني که څه دا خدای غسی مثال یې زره کما چې درته و چې سړی په بازار کې مرې رانی سي برابر بیا دې به معاش په شز مرا شریک دی په کور مرا شریک دی په باغ مرا شریک دی دا بر خلک خلک ورته یو نه یز مړ مرا یې په هیڅ نه دی شریک مرا فقط خدمت تفار دی دا ټول شی دی چې الله یې رب دی دی فقط عبادت تفار چې دا الله د فار عبادت وک د دې د فار نه چې دا الله سره شریک کې دی د خدای سره د خدای سره په عبادت کې شریک دی د خدای پر نام نظر کیږي برا و د دې بت پر نام ام کیږي یا د قبر پر نام ام کیږي یا د ولی پر نام ام کیږي په هیڅ عبادت کې دا الله سره څوک نه شریک کیږي ولی خو رب کل شی دی نو مملوک د مالک سره برابر دی دا څنګه کېدلی شي نو ابغي ایازه طلب کما ربن رب و په دې حال کې چې هو دغه څوک دغه الله خو رب کل شی رب هر شی دی ولا تکسب کل نفس دا خبره چې ته ماته کوي فلا خو دا ستا خبره د عقل ډیر ما سوا ده چې مملوک د مالک سره شریک بل دا ستا دعوت چې ته ماته راکې چې کده ګناه سي بریږي زنده تر اخر ځا ګناه دي پر ما ده دا رقم چم کې ته نه کیږي ګر سره ولا تکسب کسب نقید اس عمل كل نفس هر نفس الى ما قرداش عليها تداغ عمل پر داخل نفس دي تاوان يگرد پر د دينو انسان چې ارکار کوي د دغه کار سمره او پایله او نتیجه د بل د غاړې د کدته د د غاړې د کشکې د شې پر تاج کې بد کې بد پر تاج د څنګه کېدل چې ما ته وراسه به ته سجده کوه کله ګناه سي بیرېږه ول نحمل خطاياكم ستا خطاي به موږ بار کړه پر ما را غورځه ما او خدای سره پرېږده بس ستا خطاي ګرده پر ما دا کیږي امکان نه لري قانون دا غسدي ولا تکسب ګورې دا په دې خبر ځ جواب ورلار کې اول هغه و چې هو رب كل شيء لا عقل نه مني بل دا غدي چې دا کله کیږي ولا تکسب کسب نکيه د هیڅ عمل ار عمل چې دی کل نفس ار نفس نکي الا خو بیا داسې کوي چې د دې ضرر لازم پر چا دی علیها پر دغه نفس باندې ضرر واقع دی ولا تجر او نباری وازره هیڅ نفس وزر بوج بار اخرى د بل نفس یو نفس د بل نفس بار کله ولیدا د کلمه خاطر فجر دله نو دا خبری دی غلطی دی چه ما تاوا تراسه دا خدای عبادت و که دا گناه سی بریج و گناه پر ما تاوا که دا مش سر متحد اتحاد پر آغرا کم نراج قصتا لار غلط دا بطی بزر مرد دره یا یعنی غط کابر تا دره واسه جدا ورتو که زمان لارسی دا چه یو الله عز و جل تا عبادت و کنو سم الى ربکم سم بیانو الى ربکم و رب تستاسی مرجعكم رجوع استسد زق استاپ قول لكم تخدع غلطي غلطي خبرك نبيعوا على أتستسي رجوع ده فورا زقامت فينبئوا على بخبر ده فيكم وتسد بما فأغطولوا كارو كنتم تسواس في فارق تختلفون اختلاف مكاو تسكم اختلاف بكش كاوي ويا ولا ركش ولدا حق ده بلو ده غدا بلو ده غدا بلو ده غدا على بعملية استئن بعد ده كعملية سمانة برا بشا غلط لا ريشولي قرد بدو رخت وواشي أغش حق لا واغه به جنت ورواچی وس بره معلومه نس چې کوم حق ده کوم بچل ده بره عمل یې معلومه سر ګور یو خود دجل دلاری ده دجل دلاری خو دجل ده در معلومه کړی چې تعالی غلط ده یو د عمل دلاری ده د عمل دلاری معلومه ده دغه چې هغه څوک چې ودو رخته ولید خلګ ده بره په یوزې په بچل روان چې کوم څوک جنت ته ولید د عمل دلاری ګرده خلګ وسو چې جسړي چې شکرږي یا شکرږي کله یې په خبره زما ته څه وس پویږي دا خلق دا حیوانان څنګه مختکی په خبره نه مختکی عملی مختکی حیاجی سپی دی روزی یو کار پکې مې په پیدا کی خدای ور دا ور څنګه روزی د شکونه وی چې خبره ورته کی الایدا په چوکی کې شنولې سبق ورته وای په سبق خدای نه پویږي په خبره باندې خدای را کمه کی ته شیان پراتی دونه قدر پویلی چې راوای اخله کی هغه مې نو تر وخت شکارای ورته کشیر دی څورز اباس تستیو نکي واشه بیا ورلار ورکی دیکھا دا خطا و تی تا مین تی اشارا و خرده دا اخواس چپلک را و اخستلا و چپلک را و اباره تا دا سر یو چپلک دا سکاش کچی دا نکو وامن ابیر که ورکی پا لاس چه وارا چه مکرر اغشای پر راولی پر اغا دی انعام پیدا که یار پلا غش رو که ادا دا برای بی اشناخته که چه پا خدای پر گی خوب غش رو پیدا کیش عملی دای و روزی برا چه پا خواری گورتا شخ که راولی که بیا ما تشیره که قرار عملی دلت رب العزت شدی و دا عملی پیسر آلتا پا اخرت که کول کیجو پا دی دنیا که خود حق دا باطل امتیاز پا دلیل ادی سوی دی دا دلیل دلال خواه دی رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ مرتوکی که نوکی عملی پیسر آلتا کم حق دی کم باطل دی اغب آلتا دا عمل دلالی سخوینو لکما دا حیوانات عملا خلق تربیه کینو نو دیسی ورتوائی وی ولا تکسب توری راسه ثم الى ربكم ثم بيانوا درداغه خبر ورست الى ربكم مرت استاسي مرجعكم راجرجه درستاسي قد برفتراس فينبئوا الا باخبار دركم وتسيت بما فاغ شيانو سركم تم تشواس في فاغ تختلفون اختلاف مكاو فاغ كي بتس خبر درك دا حق دا باطل ارسل بما معلوم سي دا نو عملي ما ولا اخبار وكول كي تش اغد رخت اچي دا بل جنت اچي بار فوس باطل فرسان بغرد تش اوز مش خبري خو باطلي دلته سوال وای یی پر دغه آیات کریمه پر دغه تور باندې چې ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر نباریه وازره اتس نفس وزر بوجو بار اخرى د بل نفس پیټی استای زبه باروم دا نکیږي خدا په بل ځای کې په حدیث شریف کې راځي چې باریه اخر سره کم من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها کچا په ژوند کې د دنیا یو نیک لار کښې شول خلګو بار د خپل عملم په وکی نور خلګم د دسه زده کړه بارا کاوه د دغه نیک لار چې د خپل کړی دا ثواب خدي چې دی چې نور خلګو دغه نیک کار کاوه د هغه په ثواب باندې بارا وشي کړه د دې ثواب یې نیولې که دغه سه بد لار کښې شول یو بد کردار یو خو یو محیت یو ظالم راوړي دی په خپل په اخته دی ګناه خو کوي چې کوي خو چې دا نور کشرانو ځینې زده کړه هغه په دې ګناه باندې اخته سوله دغه بیا چې زرګر ګمره پاره کوي په دغه ګناه باندې دی وشریک دی که نه دی وشریک دغه داسې په خبره پوهېږي په حدیث کې راځي چې د آدم علیه صلات وسلام زوی چې لومړنی قاتل دی دی پر دنیا چې هر څونه قتلونه کېږي د هغو قتلو په سزا دی ورشریک دی په ګناه ورشریک دی که نه دی ورشریک هغه حدیثونه هغه رقم وایي دلته آیات دا رقم وایي چې ملایانو صاحبانو زموږ ولا کس څه په خبرو سره خلاصېږي قرآن چې څه وایي حدیث چې څه وایي دا خو سره ټکر دی نو د دې جواب دا دی چې دا ټکر نه دی دلته چه یاد یې هغه دا مطلب دی د مثال په طور اوس یو سړی قتل کی قاتل شو د ده د دغه قتل سزا چې د آدم علیه السلام پر زوی نه غورځول کېږي چې قتل تا کړی دی سزا بیا دی وړي نو څنګه ګناه غتور کول کیږي؟ هغه دا دی چې دلته زه دا قتل کوم خو هغه سببیت ته در اشکاره کیږي چې دا خو سبب سوی دی دی ګوای چې ښوونه ده دلته خپل د ښوونې چې شور کول کیږي هغه خپل قتل څه کړی دی چې کړی دی دا چې هر انسان بیا قتل کوي دا د هغه د ښوونې د لارې څخه دی د خپل ښوونې ګناه تر ده باندې ده کدای شي په خبره اوس پوهیږي دی سبب سوی دی دا هغه رقم چې ته اوس د مثال په تور مال منظر وشه او زما څه جزده کوي زه چې خپل لمونځ کوم سم دا ثواب خو مې دی چې دی اته چې بیا کوي هغه ستا در مانځه ثواب الله نه راکوي اته چې کوي خو د هغه سبب زه ګرځېدلیم د هغه سببیت خو هر ګړی زه سبب ګرځم ولې خو ما دا کار ورده واره ایښی دی نو په هغه سبب زه ورسره شریک یم نو چې په کومو احادیثو کې چې وایي د بل ګناه باندې هغه بل ور شریک دی هغه دغه معنی چې هغه د تعلیم د وجې څخه چې هغه ګناه کوي د هغه سببیت د وجې څخه په هغه کې اروز دته بدل ورکول کیږي یو دغه دی شخصي چې هغه کوم خپل عمل کړی د هغه ګناه بل نشي وړلی مشرکانو خو نبی علیه السلام ته دغه ویله ویل تراسه ته څه چل وکړه ته د بتانو سجده وکړه ستا هغه شخصي ګناه چې ته ده هغه پر ما را باندې کړه اخه کله نبی علیه السلام زما ګناه ته کله وایي څه مخبل علا پاک پنيسم یو هغه ګناه ده چې به ته وده ته وشي سجده وایو چاته چې ته به ته سجده وکړه نو هغه د شوونی ګناه هر وخت څوک دې به ته بیا سجده کوي خو شوونه ته دغه دک نه ده هغه ګناه ده تور کول کیږي ته کدا یې په سوال جواب ته سپې دلیاس چې هغه حدیثونه وایي چې یو د بل په ګناه ور شریکیږي سره وړي بوج دلته وایي نی وړي موږ یې دته هغه شخصي الته چې وړي هغه د تعلیم هغه د سببیت هغه ورلره ور کول کیږي دا آیات کریمه پر دې ځای باندې خلاصو چې دا د دې د هغه درخواست هغه د کفارو د دعوت چې انت موږ حق دین ته دعوته و بر به اتحاد راست په روخ ورکسي راس موږ دین وکه بل ته بمته په روخ ورکسي اتحاد براسي الا دا غسه جواب لره ورکي چې ته خو دا غسه نه معقول دا غسه نه شوله چې وایي چې الله د عرش رب دی هغه مملوک ته هغه د الله تعالی چې په ملک داخل دی هغه ته د سره شریکه دا عقل نه وای او بل دې نه شوله ته خبر کوي واستا ګناه یې ګرځ ما په غاړه زما ګناه یې ستا په غاړه کله کې خو خپل په غاړه کدای شي خبره اوس پېژنې پسې د اخر آیات ترالو او هو الذی جعلکم دا نو د سورۃ پای دی اخر نه دی د دې وسره به ما قبل سره څنګه کوي موږ د سورۃ په سر کې ویل چې دا سورۃ مکی دی اساسي شی اندلته بیانیږي اساسي معنی د دین اساس چې پر ولاړ چې عقیده ده هغه د قران کریم صداقت د قران کریم صداقت په شکل کې بیان شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم صداقت چې دا په حق نبی دي چې خلې ردی غلطه د دلائل کې سی په تفصیل باندې دا غلطه بعض بعد الموت چې انسان مرسي بیا راځوندې کیش دا لا عز وجل وحدانیت دا عقیده وی شي اندي دا د ګرد انبیاء علیه الصلاه والسلام د ټول سره شریک کی په دغه کې چې دی یو نبی زمو سره مخالفت نه دی دا د انبیاء په ادیان کې مخالفت راځي خو په فروعاتو کې راځي په عملي شیانو کې راځي په عقیدوي کې نه راځي نو په دې سره خو دغه څلور مسلې اساسي سره کېږي ارزه بس سپې اجرات لبه د قران حقانیت د رسول علیه السلام حقانیت او د ورځې قیامت حقانیت او د الله د وحدانیت حقانیت چې دا ګرد راځي دا خلاص وګرځي وسأل عز وجل ودوغ شيانته ترغيب ترهيب دوار وركي ترغيب يو سوكرا ما إلى ورف شالك أول د کزه وی در وشم الکته شش سبق وای بار تا ته سایکل رانی سم دا ترغیب دی بل ورځ ورته کنه وتلی په خدای پرسته کی خو دی وای دا به ترهیب دی و دی بیروی نو خلق چې څوک تربیه کی ترغیب او ترهیب دواړه په کار اچي واعظ چې پر منبر ناس تیم دا غره کم دی دا د اسلام دین پر ترغیب او ترهیب باندې بنا دی خلق ته گای گای رغبت پر لره ورکی دا رقم دا شوق را پور دی چې یاره کله ما زما څخه جنت ته ځي ولې خو مون شکر ادي کوي گای گای دا چې و بیره بره په جیل منځو په خدای کو لاړ شي تا دا دا ته ګور ارکان نه مراتې واجبات نه مراتې پلان دوی ځخه خو نه پر راپور ته کې ترهیب ور لره ورکی دا دوایړي د تربیه د پر دا لاري کار ویږي نو اوس په دغه آیات کریمه کې الله پاک هم ترغیب کوي و دغه دین ته و دغه څلور اساسات ته هم ترغیب ورلر ورکي ترغیب څنګه ورلر ورکي ترغیب دیس دی یو انعام ځکه کې په دې کې ګرد انسانان سره برابر وي راي ګوري په دغه انعام کې ګرد برابر است دا بل یو خاص انعام ذکر کوي هغه انعام کې بارنو درجه یو درجه در ابل وړه ده هغه عام چی شې دی هغه اول زه درته و او هو دغه الله الذي غزات جعل چګر زولی اس کوم ته دا کوم کتاب ټول انسانيت دي خلای په خلیفہ ګان الارض د جمزکی په جمزکی کې خلافت ستاس وس دی کنه دي تر انسانانو د مخ په جمزکی کې پیرانان ژوند کاوه خلافت یې د دی دی پر اړه ول را اړه ول دمزکه داسې که هسه که پاچا که وزیر که واباته که وینړه و څړکه که ده اوس الله عز وجل خلیفګان تیس کراس مزکه په لاس درکړه دا د مزکی خلافت اوس یوازې د مسلمانانو دی یوازې د مسلمانانو نه دی خو چې الله ول انی جاعل فی الارض خلیفہ زه په مزکی کې خلیفہ تاکم که د خلیفہ سمرات خاص د انبیاء او علما او د مسلمانانو مراد ملائک څنګه ورته وای قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء نو دا کار د مؤمنانو کار دی دا نه بیان کار دی چې یوازې نه بیان مراد خو هغه وای چې په انسان کې خدای غسه بجی بجی هغه څه خدای غچ مونږ کوي کله ایسو مزمن پویږي نو خو مطلق د مزکی خلافت او مطلق انسان تور کول سوی دي تصرفات پکې کی په دغه نعمت کې د مسلمان د کافر څه فرق په دې کې سره مساوی کړ په دې کې تسویه بیان کړ چې الله خو دغه څه ذات دوه نه غټین عام کړ دي مسلمان او کافر په دې عام کې سره برابر دي دواړه په مزکی کې خپل تصرفات کې خپل استفادې ځنی کوي پسې ورفع بعضكم فوق بعض درجات دا به یو خاص نعمت دی په دې کې تفاوت ورکړ دی خاص نعمت دا د جن نعمت یو پر اول بیا لوړ دی چې جن یې کړی دی هغه درجه لوړ ده چا چې جن غورځو دی هغه درجه کښته ده دا جن هم د الله انعام دی لکه دا خلافت چې انعام دی هغه عمومي انعام دی ګرد انسانان پکې کې شریکان دي دا جن چې دی دا یو خصوصي انعام دی په دې کې ګرد نه جي سره شریکان دا یو درجه پکې کې لوړ ده بل کښته ده بل ګرد د جن درجه لري نه زمړی کافر دی ورفع او پورتکړي دي بعضكم بعض استسدانو هغه دوه امس په خاصه دي چې په دې کې فرق سره ست فوق سربیره بعض پر نور بعضو دا بعضي پر پورتکړي درجات په درجو کې نو ولي دا د بعضو درجه د نور لوري په دې کې به فرق سره سره برابر نه دي وام ليبلو وكم فيما اتاكم ليبلو وچ على امتحان کې کوم تسي فيما په هغه خبره کې اتا چې درکړي د کوم تسي ته مشته کوم خبره کړي د جن خبره دغه اسلام جن چې په دغه جن کې الله پاک حضرت سي امتحان کوم نو ځکه موږ درجه متفاوت دي چې که چا و منله متابعت یې وکي د مخالفت یې لاس واخستې نو دا سړي چې دي درجه لوړه شو بل را وګرځي د معصیت او ګناه ته ملا وتړ د مخالفت کې ملا وتړ دغه درجه کښه تسوله کله یې سپدای نه امتیش پویږي دا یو پر بعضو باندې لوړ دي د څه لپاره لیبلو کوم فيما اتاکم چې تسي امتحان کې پچا کې فيما په هغه جن کې اتا چې درکړي د کوم تسي دا خصوصي نعمت عمومي نه دي ګرد نه کې په مشرف پسې یو څه په کښه مشرف دي دوه درجه تر انور لوړ ده نو وس راسه په کوم خوا کې ځان راولې په هغه عمومي کې خو ګرد برابر است په دا خصوصي کې چې دي کلوړه درجه حاصله یې نو دا که جن سره موافقت کوي عمل پکې نو الله او ستاسو درجه لوړه سو ده ترغیب در لره درکی او کچیر دار کمی چې یا زه دا جن کوم دا پر ما باندې غمیش درجه دې کښته سوله دا ترغیب در لره درکی چې په دې کې چې بیا دې درجه دې کښته کیږي دا د درجات لوړوالي او کښته والی دا په ترغیب ته هیڅ خاص نعمت تر لره ذکر کی دا خو مال دجبې خبرې د دغه د فارزه ذکر کی چې دا اساسي شیان چې دا کم جن په دغه صورت کې بیان شو چې د دې په باره کې الله دغه نعمتونه ذکر کوي او عام چې ګرد سره برابر دا بل خاص چې په دې کې فرق راځي ولی فرق په عمل او په نه عمل راځي نو کله چې دا اساسي شیان عملي کړ درجه دې لوړه شو کې جن کړه درجه دې ښه تصویر او دا غټ امتحان دی فسیر ابو العزت خپل دوه صفات ذکر کړي دا ګرد سره چې په ختم کیږي کورته متوجه شي په دې کې باغه ترغیب او ترهیب دی نو چې دا چا درجه ښه ده عملك ان ربك سريع العقاب ان بشك ربك رب ستاجدي سريع العقاب شابك سزا وركون كي دي عقاب سزا تو الكيجي نبي سريع العقاب جر شابك جزا وركون كي دي نو سمانا كتدرجه خلك شتكيه دي جن تابع دارين كي دا اساسي شان شبج سرت كي ذكر سي دا غنك نو عقاب در تقولي او زندني ام نبي شتا پر جيب كي وفر على پاك نعوذ بالله سنگ زامت الله شابك سرفي سلكي جي دو رخت وردس شفاك مقوچ فسي وانه لغفور رحيم بل صفات د غفران د رحمت ذکر کی دا هغه چا د پاره چې هغه دې جن ته غارج دي د اساسي سیان منی الله هغه ته بیا کم زیری ورکی چې دا الله خو غفور دی ګنای جن بیا دې در بخښه ته مایز د اساس د اعتذار ته کک اساس مو ذکر شو چې د قران کریم صداقت او منه د پیغمبر صداقت او منه د الله وحدانیت او منه بعد البعث بعد الموت او منه دا هغه د پاره بیا دغه دی بیا ترغیب لره ورکه ورسو و انه بشک دغه الله لغفور بخشون کی دی بخیر بخشون کی دی غفور ډیر بخشون کی معنی چې غټ غټ ګناي معافي رحیم الله عز وجل مهربان دی بخیر لوی لوی رحمتونه پر خلق باندې کوي نو دغه دوا صفات د الله یو سریع العقاب بل لغفور رحیم دام د ختمه د صرف پر دغه په دې دوه صفاتو کې هم عین دعوت بچاته دی و دغه اساسي ټکو ته په جسرت کې په جسرت کې بیان سی دی چې کله دغه منل انه لغفور رحیم کج دغه نه منل ورغه ترغب سو دا بل ترتیب دی ترتیب پر ادم خ کړ دی نو بیا خو الله سریع العقاب چابک عذاب ورکوم کدی بیا عذابونه در لره ګوري نو الله عز وجل دی مشتفه دا غسرت کی چې کوم شیان ور دا عقیده بنیاد عقیده فدغه باندې الله عز وجل مش عقیده برابر الله تعالی مجد بدعتی و شرک عقیده سخطور وسکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.